Kur'an-ı Kerim'in şahsi ailevi mahi hayatımıza bakar, diğer bir yönü olarak ele aldığımız onun ahlak ve terbiyeye dair prensipleridir. Fertleri en mükemmel şekilde yetiştirmesi, olgunlaştırması, kuracağı aile yapısını o mükemmel ve olgunlaştırılmış fertlerden teşkil ve tesis etmesi ve sonra bu küçük küçük ve fakat mükemmel olan hücreleri bir araya getirerek bunlardan cemiyet, millet ve devlet bünyesini, devlet hücresini hasıl etmesi. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Kur'an'ın ilk ve en baş talebesidir. Onun için çevrenin, muhitin, dış dünyanın onun üzerinde hiç tesiri olmamıştır. Kur'an-ı Kerim'e harfiyen gönül verdiği için başkalarının parlak teklifleri, bu mevzuda fikir getirmeleri, değişik alternatiflerde bulunmaları Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın beyanına hiç tesir etmemiştir. O peygamberlikle hayata gözlerini açtığı dakikada nasıl düşünmüş de hayata gözlerini kapadığı dakikada aynı düşünüyordu. Hiç değişmemişti. Çünkü bütün davranışlarını, adım atmalarını, hareketlerini Kur'an-ı Kerim'in beyanına, fermanına göre ayarlıyor. Ona göre adım atıyor, ona göre düşünüyordu. Müthiş bir terkip kabiliyeti vardı. Meselelerden hüküm çıkarma kabiliyeti fevkalade onda münkeşifti. Bununla beraber o bütün himmetini Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın maksadını anlamaya sarf ediyordu. Allah Celle Celaluhu fermanı samedanisinde ne diyor onu anlıyordu. Hilkattaki mükemmeliyetine Allah'ın maksadını anlamada gösterdiği hassasiyet ayrı bir mükemmeliyet ilave ediyordu ki aleyhissalatü vesselam zülcenaheyn bir varlık olarak bir gün imkan ve vücub arası bir noktaya irtifa edecekti. Cenab-ı Hak Habibi Edibi'nin yolunda Kur'an-ı Kerim'i anlamaya bizleri muvaffak eylesin. Bütün maksadımız da budur. Kur'an-ı Kerim'in şerhi, tefsiri yüzlerce, binlerce müellif, müfessir tarafından tefsir edilmiş, ortaya sürülmüş, halka arz edilmiştir. Ama yeniden bir kere daha Kur'an-ı Kerim'in o necip, o nezih simasına hep beraber bakmak, onun ulviyetini anlamak, hayatı içtimaiyemizi tanzim etme bakımından haiz-i ehemmiyettir. İnşallah bakar, anlar ve hayatımızı ona göre tanzim ederiz. Bir evvelki derste Kur'an-ı Kerim esasen insanların vicdanını evveliyetle ele alır dedik. Vicdanı gıllı gıştan kurtulamamış insanların, tam arınamamış insanların salim düşünmelerine imkan yoktur. Salim düşünemeyen salim davranışta bulunamayacaktır. Salim davranışta bulunamayan kimselerin teşkil edeceği cemaatte de hayır yoktur. Eczası günahlardan mürekkep, eczası masiyetlerden mürekkep bir bütünün sıhhatli olmasına ihtimal verilemez. Parçalar nasıl ise meydana gelecek bütün aynı şekilde olacaktır. Eğer sizin parça parça cemiyetleriniz bozuk ise bir araya getirip bir cemiyetler konfederasyonu kurmanızda bu cemiyete yeni bir salah, yeni bir sıhhat getiremezsiniz. Sadece bozuk cemiyetler bir araya gelir, daha bozuk bir cemaat teşekkül eder. Aynen öyle de, aileleriniz bozuk ise şayet, aile yapısı olarak bozuk ise, aileleri teşkil eden fertler bozuk ise şayet, meydana gelecek mekanizma, sizin bünyenizdeki bozukluğa hem ahenk olarak çalışacaktır. Bozuk fertler sıhhatlı bir devlet hasıl edemez. Bozuk aileler sıhhatlı bir millet hasıl edemez. Sıhhatlı terbiye müesseseleri olamaz. Sıhhatlı mektep olamaz. Sıhhatlı üniversite olamaz. Sıhhatlı devlet olamaz. Sıhhatlı hastane olamaz. Her yerde siz o devlette arızalardan şikayet edersiniz. Hastane bozuk diye bağırırsınız. Mühendisler odası bozuk diye bağırırsınız. Liseler bozuk diye bağırırsınız. Halbuki böyle bağırmaya hakkınız yoktur. Bu umumi bünyedeki arızaların tezahürüdür. Dişlerin dibinde iltihap vardır. Kafada ağrı vardır. böbrek üstü bezlerde ayrı bir arıza vardır. Ciğer kis tutmuştur, kalbin atışları bozulmuştur. Ama bütün bunların verasında bu arızaları hasıl eden bir şey vardır. Fertler bozuktur. Fertler vicdan sıhhatine, kalp selametine ulaşamamış ve kurtulamamışlardır. Bunun üzerinde durmaya çalışmıştım bir evvelki derste. Evvela şirk ve şirk şaibesinden kalplerin temizlenmiş olması lazımdır. İnsan Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin bağlayıcılığı içine girmesi lazım. Bütün kaydı zimamı Allah'a vermesi, teslim olması lazım. Verse de vermese de iş Allah'ın elindedir. Ama insan Allah'a vermekle kendi huzura kavuşacaktır. Sefineyi yürüten Allah'tır Celle Celaluhu. Bu denizin dağlar var envacından, o sefineyi kurtaracak, sahili selamete çıkaracak yine Allah'tır Celle Celaluhu. Sefineyi idare eden Allah'tır Celle Celaluhu. Size selamet vaat eden Allah'tır Celle Celaluhu. Siz kurtulamazsınız. Onun daire-i hüdutları dışına çıkamazsınız. Teslim olmakla ama huzura erersiniz. Yükünü altına koyacaksın. Allah'ın yürüttüğü sefinede oturacaksın. Allah'a itimat edeceksin. Her türlü esbabı istihkar edeceksin. Ölümü hafife alacaksın. Onun yüzüne gülerek bakacaksın. Kabirle istihza edeceksin. Beni mi tehdit ediyorsun? Ben seni ahiret saraylarına giden koridorun başlangıcı görüyorum diyeceksin. Onu çok hafife alacaksın. Allah'la mülaki olmadan çekinmeyeceksin. Hadis-i şerifte Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki, bir kimse Allah'ın huzuruna çıkmadan hoşlanmazsa, Allah da onu karşısına almadan hoşlanmaz. Bir kimse Allah'ın huzuruna çıkma iştiyakı içindeyse, Allah da Celle Celaluhu onun huzuruna alma iştiyakı içindedir. Bu iştiyak mukaddestir. Zatına layık şekildedir. Binaenaleyh, ölümün yüzüne merdane bakacaksın. Kabri gülerek karşılayacaksın. Ölüm endişesini aşacaksın. Rızk endişesini aşacaksın. Makamın gitmesi endişesini aşacaksın. Bir şeyler kaybederim endişesini aşacaksın. Şu arz ettiğim şeyleri, size arz ettiğim şeyleri Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti sırasıyla sayıyor. Ticaretindeki kesat olma endişesini aşacaksın. Evlad-ı iyal sevgisi endişesini aşacaksın. Veya onların bağlayıcılığını aşacaksın. Mev'izenin, mevzuun bidayetinde arz ettiğim gibi Allah'ın bağlayıcılığı içine gireceksin. Tamamen kaydı zimamı Allah'a verecek teslim olacaksın. Onun elindedir. Sen fikren, kalben, izanen vermiş olacaksın. Hani sıcak suyun altına girerken sıcak olduğuna itikad etme gibi bir şey. Bir de o sıcak suyun altına girerken mecnun gibi onu soğuk tasavvur etme vardır. Soğuk suyun altına girerken onu soğuk itikad etme, soğuk izan etme lazımdır. Soğuk izan etme lazımdır ki vücut ona göre kendine çeki düzen versin. Kan içe doğru kaçsın, insan hazırlıklı olsun. İnsanın hiçbir hazırlığı olmadan birdenbire çok soğuk, derecesi çok düşük bir suyun içine atıverseniz birdenbire donur ve ölüverir. Ama hazırlıklı olursa değişik olur. Mesele ile mümessel arasında münasebet bulmanız biraz çok zor olacaktır. Ama haddi zatında bir hakikat olan meseleyi kabullenirken siz doğruyu kabullenmiş olacaksınız. Hakim Allah'tır Celle Celaluhu. İşte bunu izan etmiş olacaksınız. Bunu izan ederken şirk ve şirk şaibelerinden tecerrüt etmek başta gelmektedir. Biz rızık endişesiyle bir kısım hakikatları terk etme meselesine de bir bakıma şirk şaibesi nazarıyla bakıyoruz. Üluhiyet dairesinin hakim olduğu sahanın dışına nazarı dikmekle itham ediyoruz onu. Diyoruz ki eğer tam tevhid yapabilseydi, tevhidi efal yapabilseydi, tevhidi itikat yaptığı gibi aynı zamanda kalbini de tevhid edecekti, tam huzura kavuşacaktı, bütün alaikten, bütün avaikten kurtulmuş olup rahat hareket etme imkanına sahip olacaktı. Cenab-ı Hak elimizi ayağımıza, dilimize, dudağımıza dolaşıp da bizi onun dışında şeyleri düşündüren, onun dışında şeyleri söylettiren, onun dışında şeylere takılıp kalma zillet ve meskenetinden masum ve mahfuz buyursun. Evvela Müslümanlıkta Kur'an-ı Kerim nazarında ferdin sıhhati ele alınmıştır. Aleykum enfusukum la yadurrukum men dalle izehtedeytum. Sizin üzerinize nefsiniz lazımdır Kur'an ferman ediyor. Başkalarının dalaletiyle, başkalarının küfür ve küfranıyla meşgul olmayınız. Siz kendinize bakınız. Hidayette misiniz, değil misiniz onu araştırınız. Falan şu küfrü ve küfranı neşretmektedir. Filan falan şekilde dalaleti neşretmektedir. Sen ne yapıyorsun? Bu meselelerle ciddi meşgul olan bir profesöre sormuşlardı. Mütedeyyin bir profesöre. Müslümanların kurtulması için ne yapmaları lazım? Müslümanlığın icaplarını yerine getirmeleri lazım. Müslümanlar en iyi şekilde ne zaman hizmet edebilmişlerdir? Müslümanlığın icaplarını yerine getirdikleri zaman en iyi şekilde hizmet edebilmişlerdir. Asıl mesele insana düşen şey, ferden ferda Müslümanlığın icaplarını yerine getirmektir. Cemiyete iyi bir rükün olabilecek hale gelmektir. Erimek, kaynamak, olmak, oluşmak, o durumu ihraz etmek ve sonra cemiyetin kurucusu onu alacak, gerektiği köşeye onu koyacak, binasını onunla kuracaktır. Aleykum enfusukum la yadurrukum men dalle izehtedeytum. Siz hidayette olduktan sonra başkalarının dalalet, küfür ve küfranıyla sizin zararınıza boşu boşuna uğraşmayınız. Kur'an-ı Kerim burada esasen Müslümana bir şey öğretiyor. Haşa başkası küfür ve küfran içindeyse sen zaviyene, tekkene çekilecek, orada ibadet mi edeceksin? Değil öyle, bildiğin gibi değil. Kur'an-ı Kerim diyor ki senin bir politikan olsun esasen. Senin bir yönün ve yöntemin olsun. Menfisine karşı, müsbetine karşı bir yolun olsun senin. Sen bu yolu tut, gitmeye devam et. Dışın dalaleti, küfür ve küfranı seni meşgul etmesin. Politikanı onlara göre ayarlama. Belki senin sabit, la yetezelzel bir politikan olsun. Bir davranışın olsun. Eğer bir iş yürütüyorsan ve bir cemaatle bunu yürütüyorsan ona göre bir stratejin olsun. Sen onu tatbiki birinci iş olarak üzerine al, onu yap, onu yaşamaya çalış. Her gün karşına bazen komünist tarafından, bazen siyonist tarafından, bazen mason tarafından çeşitli engeller konacaktır. Sen mütemadiyen onlardan gelecek engelleri gözetlemekle meşgul olur isen, işin müsbeti adına bir tek adım atamayacaksın. Mütemadiyen hayatını onlardan gelecek tehlikeleri görmeye, gözetmeye sarf ettiğin dakikada müsbeti görme imkan bulamayacaksın. Öyleyse senin bir yolun, yöntemin olsun. Başta meselelerini iyi planla. Nereden kefere ve fecerenin huruc edeceği noktaları da çok iyi planla. Ona göre yolunu tayin ve tespit et, artık arkana bakmadan çık git diyecek, kendi kendine ayarlayacaksın. İşte Kur'an bu prensibi, bu düsturu bize veriyor. Biz Envar-ı İmaniye ve Kur'aniye'yi neşredeceğiz, vazifemiz budur. Ona muhtaç gönüllerin imdadını onu götüreceğiz, vazifemiz budur. Bu işte dinsizlikle, dalaletle daidar olan ailelerin imdadına koşacağız, vazifemiz budur. Bütün bunları yaparken binlerce engel, gaile ve avaik karşımıza çıkacak. Allah'ın tevfik ve inayetiyle bunları aşmasını bilecek ve verasına geçeceğiz. Demek ki Kur'an-ı Kerim evvelen de bizzat insanın şahsını nazara vermektedir. Şahsi hayatı müstakim olmayan bir insanın müstakim bir cemaati teşkil etme mevzuu doğru olamaz. O bizi aldatıyor demektir. Namazında, niyazında ve Allah'a teveccühünde samimi ve ihlaslı değilse bir insanın, o insanın Müslümanlara hayır getirmesi tasavvur edilemez, düşünülemez. Böyle düşünenler varsa aldanıyorlar demek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek bir sözüyle meseleyi kesip atmaktadır. Men salla salatena ve istakbala kıbletena ve ekele zebihetena فَهُوَ الْمُسْلِمُ الَّذ۪ي لَهُ زِمَّةُ اللّٰهِ وَزِمَّةُ رَسُولِهِ. Bir kimse bizim kıblemize teveccüh ederse, bizim namazımızı kılarsa, bizim kestiğimizi yerse, bu Allah ve Resulullah nezdinde zimmeti olan bir Müslümandır. Allah'a dehalet etmiş, Resul-i Ekrem'e dehalet etmiş, zimmet almış demektir. Binaenaleyh, mefhumu muhalifi şudur bunun. Bir kimse bizim namazımızı kılmıyorsa, bizim kıblemize dönmüyorsa, bizim kestiğimizi yemiyorsa, yani bizim gibi kesmiyorsa, yani keserken besmele demiyorsa, yani Allah'ın adına hesap ve planı yok ise şayet, Allah ve Resulullah nezdinde onun zimmeti yoktur. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam meseleyi kesip atmıştır. Biz bu kanaatteyiz. Yılanlarla, kobralarla arkadaşlığımız varsa bir hesabımız vardır. Bir kısım zehir saçanlarla cüz'i ve dolaylı yollardan münasebetlerimiz varsa bir hesabımız, bir planımız vardır. Yoksa kalbi hayatımızda zerre kadar o merdutların, matrutların, melunların yeri yoktur. Allah da şahittir buna, Resulullah da şahittir buna, mümin olarak böyledir bu. Mele-i Âlâ'nın sakinleri de şahittir, siz de şahit olun buna. Mümin kendi hesap ve planı içinde olacak. Her gün kefere ve fecere Rusya'nın af buyurun ateisti, komünisti çeşitli planlar sürecektir sahneye. Amerika'nın siyasi çeşitli planlar sürecektir sahneye. Ve bir kısım gafil burada emniyeti temin etmekle memur belki bazı kimseleri de ifade edeceklerdir. Ama mümin hiçbir zaman aldanmayacaktır. Bu zikzakları çok rahatlıkla geçecek, kendi işini tahakkuk ettirmeye bakacaktır. İşi de çok basittir esasen. Bütün gönüllere huzur getirmek, herkesi itminana kavuşturmak, şu dağdağaya, şu keşmekeşe, şu huzursuzluğa, şu anarşiye gönüllerde bir son vermektir. Katiyen inanıyoruz ki bu milletin maddi refahını da temin etseler, ekonomik seviyesini yükseltseler, hayat standardını yıldızlara çıkarıverseler, yine fertlere huzur getiremeyecekler. Çünkü gönlü yapan Allah Celle Celaluhu, o gönülde iman halinde, izan halinde tebellür etmedikten sonra, gönül Allah'a imanla yıkanmadıktan sonra, vicdan envar-ı imaniye ve Kur'aniye ile arınmadıktan sonra, insanın huzur ve itminana kavuşmasına imkan yoktur. Katiyen buna inanıyoruz. Onun için hedefimiz de budur. Dünyada fertleri huzura kavuşturmak, ahirette Allah'ın rıda ve rıdvanına mazhar olmalarını temin etmek. Cenab-ı Hak bu büyük gaye, bu ulvi davadan bir an bizleri dur etmesin. Bize aşkı mutlak, şevki mutlak ihsan ederek bu hizmette daim kılsın inşallah. Bu meseleyi bir nebze daha tavsihten sonra inşallahü teala fertlerin meydana getirdiği aileye intikal edeceğim. Fakat aklıma şu anda tur eden bir iki yönü izahta fayda mülazı ediyorum. Arzu ettiğimiz şeyler, tasavvurlarımız, planlarımız, bu arzu ettiğimiz şeyleri, tasavvurlarımızı ve planlarımızı tahakkuk ettirecek, meydana getirecek esbabı, vasatı, mucib sebepleri bulamazsa çok defa tasarıdan ibaret ortada kalır. Mesela siz gitseniz büyük büyük planlar, projeler yaptırsanız ama bunun mali yükü mesela 100 milyarın üstünde olsa 100 sene bu tasarı ve plan olarak kalacak, tahakkuk etmeyecektir. Çünkü sizin birdenbire böyle bir tasarıyı tahakkuk ettirecek 100 milyar liranız yoktur. Devletler hayatında bu böyledir, aileler hayatında böyledir, fertler hayatında da böyledir. Hayalperest olur insan, takatının üstünde işlere teşebbüs ederse. Ama insanın bir gücü vardır. O gücüne tekabül eden işlere teşebbüs etmesi, civan mertliğin, merdaneliğin, cömertliğin ifadesidir. Binaenaleyh bizde büyük tasarılar, büyük tasavvurların arkasından koşarken bunları tahakkuk ettirebilecek esasen esbabı, vasatı, mucib sebepleri hazırlama mecburiyetindeyiz. Mesela ne istiyoruz? Elimizde, kucağımızda olan şu envar esrardan dünyanın istifadesini mi istiyoruz? O zaman dünyanın nazarında mezellet içinde bulunmayı bırakmak lazım, terk etmek lazımdır. Dünyanın bize bir bakışı vardır. Bizi bir tanıyışı vardır. Bizim onlara bir bakış ve tanıyışımız vardır. Onların kendilerine bakışı vardır. Bizim de kendimize bakışımız olmalıdır. Alem bize değişik şekilde bakmaktadır. Nasıl bakıyorlar bilmem ama ben bana öyle geliyor ki şarkıda, garbıda bize şöyle bakıyor. Dünü Yunan gibi, Roma gibi muhteşem bir devir rastlantıya geçivermiş bir millet. 3-5 asır nasılsa, her nasılsa maddeten milletler üzerinde hakimiyet kurmuş bir millet. Ama yine Roma gibi, Yunan gibi bugün mezellete maruz kalmış bir millet. Bir de Amerika gibi, Rusya gibi devletler elinden tutmazlarsa, dilenciliğe sonuna kadar devam etmeye azmetmiş bir millet. Kahvehaneleri tembellerle, uyuşuklarla, işe yaramayan adamlarla dolu bir millet. Okumaya, düşünmeye, tefekkür etmeye yemin etmiş, etmeyeceğim demiş bir millet. Metodu sevmeyen bir millet. Gönül hayatını arkaya atmış bir millet. Kafayı tamamen kendinden uzaklaştırmış bir millet. Batının bize bakışı böyledir. Onun için az düşünme, az hesap, az plan, az dirilme, az var olma karşısında gördüğü an Siyanın ajanıyla bilmem neyle içine hemen fitne fesat sokar, karıştırır, birbirine düşürür ve işin altından vurur, üstünden çıkar. Batının bize bir bakışı vardır. Doğunun münafıklarının bize bir bakışı vardır. Bunu bilmek lazım. Binaenaleyh bu hava altında ve sen de böyle devam ederken bunların karşısında ayakların üzerine doğrulman, kalkman, var olduğunu ispat etmen ve varlığını devam ettirebilmen esbabına bağlı şeylerdir. Mucib sebeplerine bağlı şeylerdir. Bunları hazırlamadan olamayacaktır bu. Nasıl hazırlayacaksın, nasıl yapacaksın? Alman tankları Rusya'ya giderken bataklıklardan geçiyordu. Bütün geçitler kesilmişti. Rusya'ya gitmeye imkan yoktu adeta. Ama o bataklıkları evvela bir kısım kimseler dolduruverdiler. Bir kısım tanklar bataklığın içine gitti ki bugün dahi esamesine rastlayamazsınız. 100 tane, 200 tane, 300 tane gidiverdi. Köprü oldu onlar, arkadan gelenler üzerinden geçiverdi. Esbabı, vasadı hazırlayacaksın. Dün daha Hint'le Pakistanlı birbiriyle vuruştular. Orada ateşe militer bir tanesi naklediyor. Pek çok arkadaşlarımız Hint tanklarına karşı parçalayıcı, tahrip edici bombaları vücutlarına bağladı ve kendilerini tanka attılar. O ölecek, tank da gidecek. Çok albaylar, yarbaylar ölü verecek. Ama arkadan gelen o köprüden geçiverecek. Vasat hazırlayacaksın. Büyük hadisenin sahneye çıkmasını, büyük hadisenin zuhurunu arzu ediyorsan şayet çok kurban ister. Nasıl kurban ister? Arzularını terk eden kurbanları ister. Behimi hislerini terk eden kurbanlar ister, kendi arzularını aşan kurbanlar ister, makam sevdasını aşan, ölüm endişesini aşan, rızık endişesini aşan kurbanlar ister. Gidin de hemen baş kaldırın manası sizi atsınlar demek değildir bu. Zaten bizim öyle bir dert ve davamız yoktur. Sen kendini aşacaksın, mesele kendi kendine hallolacak Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Öyleyse şu gönüllerde dünya çapında İslam nur ve huzurunun hakim olması, İslam'ın getireceği saadetin, emniyetin hakim olması, fertlerin istikamet kazanması, dünyada saadet, ahirette saadet kendi kendine gelmesi, teessüs etmesi kendi vasatına, kendi esbabına bağlıdır. O da وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Rabbisinin huzuruna çıkma endişesini taşıyorsa bir insan, hesap endişesiyle kavruluyorsa bir insan, Mevla-i Müteal'in huzurunda yaşama havası içindeyse bir insan ve bir gün de aktan karadan gidip huzurunda hesap vermeye inanıyorsa bir insan, onun için cennet-i mava vardır. Dünyası da saadettir, ahireti de saadettir. Bu ayetten daha fazla insana huzur bahşeden bir şey bulamazsınız. Bu ayetten daha fazla bir kısım kimseleri gemleyen bir şey bulamazsınız. Bu ayetten daha fazla bir kısım kimseler içinde ümit bahşolan bir şey bulamazsınız. Nice kimseler vardır ki onlar ahirette var olmaları, Mevla-i Müteala kavuşmaları, onun cemali ba kemalini seyretme havası onların içinde öyle bir huzur ve inşirah hasıl eder ki bunun üstünde inşirah ve huzur tasavvur edilemez. Öyle kimseler vardır ki siz onların arkasına 30 tane polis takıverseniz yine bir yerde onları oyalar, bildiği melaneti yapıverir. Ama onun ayağına bu Allah korkusunu, muhasebe duygusunu, mesuliyet hissini pranga gibi vurduğun zaman o kendi kendini kontrol edecektir. Kendinin bekçisi, kendinin polisi olacaktır. Hayat-ı içtimaiyede zarar unsuru olmamaya dikkat edecek ve kimseyi ızrar etmeyecektir. وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Gençliği heva ve hevesinden men edemezsiniz. Ayaklarına Allah korkusunu pranga olarak vurmadıktan sonra onları dizginleyemezsiniz. Binaenaleyh bu duygu esasen ferdin yapısı bakımından çok mühimdir. Fertleri bu hale getirmedikten sonra sizin sistemleriniz daima suyun yüzünde ve yaşadığınız buğutların dışında kalacaktır. Hayalden dem vuracaksınız. Ortaya getirdiğiniz tasarılar ütopik olarak kalacaktır. Sizin buğutlarınızın içinde plan ve tasavvurun ifadesi olmayacaktır. Siz behimi hislerinizi yaşayacaksınız. Öfkeli, şiddetli, hiddetli insanlar olarak arz-ı didar edeceksiniz. Bir bardak suda kıyametler koparacaksınız ve sonra gelecek nesillerin cennete benzeyen bir hayat temin ve tesisini düşüneceksiniz. Bu ütopik bir düşünce şeklidir. Realist düşünce şekli bu utlarınızı öyle bir neslin yaşayabilmesine müsait hale getirmektir. Yani nazarınızla ayağınızı aynı bu utta bulundurmaktır. Tasavvur ve planlarınızla ayağınızı koyduğunuz yer, yani nazari durumunuzla pratik durumunuzu tevhid etmeniz gerektir. Aynı düşünecek, aynı yaşayacaksınız. Fertleri tasavvur ve planlarınızı tahakkuk ettirebilecek hale getirmedikten sonra, o hale irca etmedikten sonra daima düşündüğünüz şeyler bir tasarı olarak kalacaktır. İhtiyarlar ancak Allah'ın huzuruna gitme havası, Allah'ın huzuruna gitme neşvesi içinde ümit bahşolur ve huzura kavuşurlar. Eğer inanmış ise İhtiyarlığın belini bükmesi, ayaklarında ağrı halinde tezahür etmesi, saçını sakalını bembeyaz yapması onu endişelendirmeyecektir. Çünkü Allah'a kavuşmak üzere girdiğim bu yolda öyle anlaşılıyor ki Mevla-i Müteala kavuşmam yaklaştı benim diyecektir. Gaş olacak, huzura gark olacak ve kendinden geçecektir. Eğer bu imana ulaşamamışsa, ölüm endişesiyle daidar olacak ve rahatsız olacak. Öyleyse bize düşen bütün iş, huzur isteyen, saadet isteyen kimselerin kalbine bu duyguyu koymak. Bize düşen bütün iş, huzursuzluk çıkaran gençlerin ayağına bunu pranga ve zincir olarak vurmak. Ve yine bize düşen şey, yaşlılıkla, hastalıklarla, adım adım kabre doğru intiraf etmeden süratle giden kimselere Allah'a imanla, Allah'a hesaba imanla, Allah'ın huzuruna çıkmaya imanla karşı koymak, mukabele etmek ve onların huzura çok muhtaç olan gönüllerini huzura gark etmektir. Fert bu şekilde ele alındığı zaman, mesul olduğu kendisine anlatıldığı zaman, mesuliyetini idrak havası içinde yaşadığı zaman Allah'ın tevfik ve inayetiyle her şey kendi kendine yola girecektir. Aileyi arz edeceğim inşallahü teala. Gelmedim ona. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam onun için ferdi esas alır. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin esasen izahıdır bana göre. Kullu nefsin bima kasebet rehine. Her nefis iktisap ettiği şeyle rehinedir. İpotek gibi tutulmuştur her nefis. İnsan kazancıyla bağlanmıştır. Dünyaya gelmekle sen kazanacağın şeylerle eline ayağına birer zincir vurulmuştur. Kullu nefsin bima kasebet rehine illa ashabel yemin. Ancak uğurlu ve yümlü olan kimseler değil, defterini ahirette sağdan alacak kimseler değil, sağ görüşlü, sağ duygulu olan kimseler değil, bunlar müstesnadır. Bunlar nefislerini rehin olarak vermişler ise de kurtarmışlardır bunu. Her nefis iktisap ettiği şeyle rehinedir. Bunun karşısına kimse çıkamayacaktır. Ne âbâ-ı ecdadınızın büyüklüğü, ne başınızda Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam gibi bir server-i ekremin, bir server-i ekmelin bulunması, ne de başka şey sizi kurtaramayacaktır. Kullu nefsin bima kesebet rehine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu noktaya parmak basan sahih bir hadis-i şeriflerinde kendi kavim ve kabilesine şöyle seslenir. Evvela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'e seslenir. Ya beni Kureyş veya ya Kureyş, işteru enfusekum la ugni ankum minallahi şey'e. Herkes rehin olarak verdiği nefsini satın alsın. Allah huzurunda sizin için bir şey yapmak elimden gelmez benim diyor. Şahsın mesuliyetini anlatıyor. La ugni ankum minallahi şey'e. Allah huzurunda sizin için yapacak bir şey gelmez elimden buyuruyor. Ya beni Abdümenaf, işteru enfusekum la ugni ankum minallahi şey'a. Ey Abdümenaf oğulları, siz de nefislerinizi satın alınız. Sizin için de bir şey yapmak elimden gelmez Allah'ın huzurunda. Herkes kendi mesuliyetiyle, kendi kaderiyle Allah'ın huzuruna gidecektir. Ferdin sıhhati, selameti çok mühimdir. Ve Allah Resulü daireyi gittikçe daraltıyor. Hazreti Abbas'a tevcihi kelam ediyor. Ya Abbas ibn-i Abdülmuttalib, işteri nefseke la ugni anka minallahi şey'a. Ey amcamın oğlu veya ey amcam Abdülmuttalib'in oğlu Abbas, sen de nefsini satın al. Rehin olarak verdiğin nefsini kurtar. Zira senin için de Allah huzurunda bir şey yapamam diyor. Daireyi daha daraltıyor. Kendisine daha yakın birisini muhatap olarak alıyor. Ya safiyyetu ammetu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İşteri nefseki la ugni anki minallahi şey'a. Ey Allah Resulü'nün halası, ammesi Hazreti Safiye. Sen de nefsini kurtarmaya bak. Allah huzurunda senin için de bir şey yapamam. Daha yakın bir tanesini anlatıyor. Ya Fatimetu bintu Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. İşteri nefseki la ugni anki minallahi şey'a. Ey gözümün nuru kızım, senin için de bir şey yapamam. Sen de nefsini kurtarmaya bak. Demek suretiyle fert mesuliyetini anlatmasıdır. Herkes kendi kendine istikamet kazanacak. Kendine çeki düzen verecek. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın cemaati içine girecek. O cemaati oluşturan, teşkil eden sıhhatlı fertlerden bir tane olmaya çalışacaktır. Vakıa, bu işin hesap ve planını getiren Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dır. Bu işin telkinini yapan odur. Biraz evvel arz ettiğim sözde de işin başında durup insanlara bu meseleleri anlatan ve gönüllerde hüsnü kabul görmesini temin ve tesis eden odur. Bu yönüyle bütün beşer ona medyundur. Bu yönüyle bütün insanlık onun karşısında inkiyat ve serfuru etmektedir ve etmesi onun için bir vecibedir, bir vazifedir. Cenab-ı Hak bu medyuniyetimizi daima bize hissettirsin inşallah Teala. Ama bir yönüyle teker teker her fert Allah'a karşı kendi durumunun hesabını vermekle mükelleftir. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Kimse kimsenin günahını sırtına alamaz. Herkes kendi günahıyla gider Kur'an-ı Kerim diyor. Kimse kimsenin günahından ötürü muakaze edilmez. Herkes kendi günahından muakaze edilir. Kimse kimsenin sevabıyla cennete giremez. Herkes kendi sevabıyla cennete girer. Herkesin sırtında bir küfe vardır ve içinde kendi mesuliyeti vardır. Herkes kendi mesuliyetini sırtında taşıyarak sırattan geçecek, Allah'ın huzuruna çıkacak ve cennete girecektir. Sırtınızda sizin mesuliyet var. Siz kendi mesuliyetinizi attıktan sonra cemiyet için sıhhatli, selametli bir uzuv haline gelmiş olacaksınız. İşte kullu nefsin bima kasebet rahine fermanı sübhanesiyle bunu anlıyoruz. Herkesin ayağına pranga vurulmuş, herkes bağlanmıştır. İnsan Allah'a imanıyla, salih amelleri yapmasıyla Allah hakkındaki izanının kuvvetine göre bu bağları çözecek, ayakları çözülecek ve ruhun semalarına doğru pervaz edip uçacaktır. Cenab-ı Hak bizi bu denli ahval ile serfiraz kılsın, aziz eylesin inşallah Teala. Israrla üzerinde durmama badi olan husus, çok defa dış tazyikler karşısında zayıf olduğumuzdan, meselelerimize tam gönül veremediğimizden, dışta olmasa bile iç planda belki bazı sarsıntılar müşahede ediliyor. Burada bütün bunları aşıp bunları hiç kulak vermeden rahatlıkla kendi hedefimizde gittiğimi iddia edersem mübalağalı söz söylemiş olurum. Dışın, kafirin ve facirin yaptığı işlere bakarak bu mevzuda aldanıp değişik fikirler ortaya atması karşısında bizim de ara sıra sarsıldığımız vaki ve varittir. O komünistin çalışma şekline bakıyor, tahripten ibaret olan. Kapitalistin çalışma şekline bakıyor, tahripten ibaret olan çalışma şekline bakıyor. Zannediyor ki tamirden ibaret olan İslamiyet de ancak bu yolla tahakkuk eder. Burada aldanıyor. Ve biz çok defa bunlara dert anlatmakla asıl anlatacağımız şeyi anlatmadan alıkonmuş oluyoruz. Halbuki Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yolu hiç o değil. Ne odur ne de öbürüdür. Biz çok vazıh, çok açık olarak Mekke devrinde nasıl hizmet ettiğini, Medine devrinde nasıl hizmet ettiğini, menfi şeyleri nasıl açtığını, kendi derdiyle, davasıyla nasıl meşbu bulunduğunu ve sadece onları anlattığını ve bir cemiyet, bir kütle meydana getirdiğini ve bir noktayı geçtikten sonra bu kütle kendi çekici gücüyle, kuvvetiyle meydana getirdiği vakumla etrafında başıboşları nasıl etrafında topladığını, onları dahi kendi cemaatine katıp büyük kütleler, büyük kitleler meydana getirdiğini, bunu çok iyi biliyoruz. İyi bilmekle beraber insan nefis taşıması, hissiyatının bulunması itibariyle aldanıyor, tesirde kalıyoruz. Onun için Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın yolunun muktezası, ferdin birinci planda ele alınması hususu üzerinde ısrarla durduğum, vicdanın tecerrüt etmesi, gönlün Allah'a bağlanması, her ferdin sıhhat iktisap etmesi, fertlerin tasavvur ve planlarında olan şeylerin tahakkuku için birinci rükündür. Bu birinci rüknü tahsile, tesise Cenab-ı Hak bizleri muvaffak kılsın inşallahü teala. Men ihteda fe innema yehtedi li nefsi ve men dalla fe innema yadillu aleyha ve ma ente aleyhim bi vekil. Kim hidayete ererse kendi için hidayete ermiştir. Kim de yoldan çıkar sapıtırsa kendi aleyhinde bir yola girmiş demektir. Ey Habibi Zişanım, sen onlar üzerinde vekil değilsin diyor. İlle de kötü yolda gideceğim diye ısrar edenleri çeviremezsin. Hidayete eren iradesini kullanacak, Allah içinde envarını yakacak, onu hidayete erdirecektir. Ama ille de talalette gidiyorum, sapık yolda gidiyorum, sapıkların yolunda gidiyorum diye ısrar ediyorsa sen vekilleri değilsin buyurmak suretiyle daidar olan kalbi paki nebevi Allah Celle Celaluhu teselli ediyor. İki mevzu birbirine bağlayan şu ayet, mevzumuz bakımından haiz-i ehemmiyet. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, nefsinizi ve ehlinizi, aile efradınızı ateşten koruyunuz. Evvela nefsinizi, sonra aile efradınızı cehenneme yakıt olmadan koruyunuz. Onlara istikamet kazandırınız. Zaten aile efradı teker teker, herkes kendini Kur'an'a muhatap sayarsa, aile efradı teker teker kendini mükellef görecek, mesul görecek, kendine çeki düzen verecektir. Ama bu meseleyi ele alırken, anne baba evlat münasebetleri, evlat anne baba münasebetleri, kadın ve koca münasebeti, koca kadın münasebeti şeklinde aile yapısının tahlilini inşallahü teala arz edeceğim. Aile sıhhatlı bir cemaatin bünyesinin sıhhati için çok mühim bir rükündür. Ailenin suistimal edildiği milletler ve cemiyetler payidar olamamıştır. Kadınının sefahata daldığı, annenin babanın vazifeyi unuttuğu, çocukların evlerde sahipsiz, hissiz ve duygusuz yetiştiği cemiyetlerin payidar olmalarına imkan yoktur. Cemiyet böyle bir hissizlik içinde eğer devam ederse, o cemiyetin ayakta durması, başkalarına hakim olması, duygu ve düşüncelerini başkalarına intikal ettirmesi, bu da muhal ender muhaldir. O bakımdan aile dediğimiz zaman biz, evlat, anne baba münasebetlerinin sağlamlığı, Kur'an-ı Kerim'in prensiplerine göre, anne baba ve evlat münasebetlerinin sıhhatini, kadın koca münasebetleri ve erkek kadın münasebetleri, bunların sıhhati nispetinde ailenin sağlam olacağına kanıyız. Bu mevzuda daha evvelki bir mevize ve bir konferans münasebetiyle Rusya'da aile stili, eski Sparta'da aile stili, Çin'de aile stili, Hint'te aile stili, eski cahiliye devrinde aile stili ve Müslüman olmadan evvel Türklerde aile stili şeklinde meseleyi tafsil etmiş, arz etmiş idim. Öyle bir hususa dönmeyi ben şimdi zaid sayıyorum. Şu noktadan zaid sayıyorum. Bir noktada belki meseleleri teferruatıyla anlatmak cemaatin arzu ettiği şey olur. Biraz da sükse olur belki. Gönlümün istemediği bir şey olması itibariyle şu anda sarfi nazar ediyorum. Belki şu andaki duygum ve düşüncem itibariyle onları sükse sayıyorum. El-küfrü milletun vahidetun. Bir yönüyle bundan istinbat edilen hüküm şudur. Bütün kafirlerin hepsi bir millettir. Bir yönüyle istinbat edilen hüküm şudur Ebu Hanife'ye göre. Onlar aralarında birbirlerinden miras alabilirler, verebilirler, birbirleriyle evlenebilirler. Küfürler, küfür milleti, kafirler Müslümanlarla bir millet olamazlar. Bir yönüyle bunu anlatıyor. Bir yönüyle de İslam'ın dışında ne kadar kefere ve fecere varsa hepsi bir millettir. Aile stilleri ne olursa olsun, fert ıslah anlayışları ne olursa olsun hepsi bir millettir. Binaenaleyh hepsine biz dejenere aile, dejenere fert, dejenere cemiyet, dejenere devlet nazarıyla bakıyoruz. Allah'ın nizamının dışında hangi nizam olursa olsun, hakka yakın olsun, uzak olsun, arızalarla, yaralarla, berelerle malul gördüğümüzden hepsine bir nazar atfedip, hepsini merdut ve matrut sayıp geçiyoruz. Cenab-ı Hak, Müslüman milletlere sıhhatli aileler lütfetsin, ihsan etsin. İlerideki derslerde inşallahü teala, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın ve ona bakarak ashab-ı kiramın nasıl aile tesis ettiklerini ve ailenin mühim bir rüknü olarak vazifelerini nasıl yaptıklarını arayız ve amik olarak planımda anlatmayı düşünüyorum. Ama bu derste ailenin mühim bir rüknü olan anne ve baba evlat meselesine hep beraber bakış yapacağız. Bir hukuk olarak evvela bu meseleyi ele almak dini ehemmiyeti bakımından çok mühimdir. Anne ve baba mefhumunun ayaklar altına alındığı, payimar olduğu bir devirde o muhterem ve muhteremelere karşı hürmetin sarsıldığı, kırıldığı bir devirde tıpkı evlatlara karşı alakanın kırılmasının hasıl ettiği bir kısım arızalar, pürüzler hasıl etmiştir. Bunların giderilmesi, kırılan bu hürmet ve alakanın yeniden ikame edilmesine bağlıdır. Anne baba evde saygısızlıktan ötürü, evlatlarının saygısızlığından ötürü daidar olmuştur. Tahmin ederim ki Roma tarihinde, Roma ailelerinde ve eski iptidai Çin ailelerinde anne ve babanın görmediği hakareti 20. asırdaki anne ve babalar evlatlarından, torunlarından görmektedirler. Bu eksiği, bu gediği kapamak için huzur evleri tesis edilmiştir. Haddizatında bunun manası şudur. Kapısı, penceresi kapalı olmayan, demir parmaklıklı olmayan hapishanelere anne ve babayı atma, başından atma, kurtulmadır bunun manası. Annesine, babasına karşı çok saygılı olan evlatların annelerine, babalarına karşı yaptığı son vazifedir bu. Git, ne hastalığını ne ölümünü gözüm görmesin manası vardır bu davranışın arkasında. Huzur evi demişlerdir, psikolojikman meseleyi kamufle etmek için, anne babayı uyutmak için huzur evi demişlerdir bütün bunlara. Halbuki haddizatında çok açık olarak irdenen, istenmeyen, nefret edilen anne ve baba vardır. Esasen o buna müstahak olmuştur, çünkü o da evlatlarına karşı vazifesini yapmamıştır. Çok doğru olduğu kanaatinde değilim. Ama muhteva olarak doğru bir şey naklederler. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh hazretleri, bir baba evladının isyanını, şikayetini intikal ettirir. Der ki, oğlum bana itaat etmiyor. Vakanın çok doğru olduğu kanaatinde değilim, mevsuk bir yerde görmedim. Ama muhteva olarak doğru. Ne yapıyor evladın sana? Mesela sabah bağ bahçeye giderken, tarlaya giderken, hayvanlara kamçı vururken bir de bana vuruveriyor. Onlara dürterken bir de bana dürtüveriyor. Adeta beni onların arasında o sınıftan bir şey görüyor gibi geliyor. Ve Cenab-ı Ömer sorar ona, sen evladına karşı vazifelerini yaptın mı? Nedir vazifem? Mesela güzel bir isim taktın mı? İyi bir tefeüldür bu. Allah'tan ismine uygun olmasını dilemenin ifadesidir bu. Bir bakıma Allah'a tefvizdir bu. Müsemmayı isme terk etmektir bu. Yok der, kötü bir isim söyler. Vakti geldiği zaman beşeri garizelerini önleyici tedbirde bulundun mu? Evlendirdin mi bunu? İffetinin zedelenmemesi için lazım gelen vazifeni yaptın mı? O vazifeyi yapmadığını da görür. Sen vaktinde buna talim ve terbiyede bulundun mu? Dini hayatı, dini ruhu telkin ettin mi? Allah'a iman şuurunu aşıladın mı? O vazifenin de yapıldığını görmeyince Hazreti Ömer, ne yapayım biraderdir? Sen öyle bir evlat yetiştirmişsin ki, yetiştirdiğin evladın vaziyeti gösteriyor ki, sen de dürtülen, vurulan varlıklardan bir tanesin, bir tanesisin. Binaenaleyh o vurduğu, dürttüğü varlıklar arasında seni onlardan biri zannederek hitap etmiş, ben ne yapayımdır. Siz hadis kritiği açısından hocalığınızı kullanarak bu meseleyi tenkit etmeyin, ben başta arz ediyorum, böyle sakat illetli şeyleri arz ediyorum. Hazreti Ömer belki hiç böyle bir şey yapmadı, belki kendisine de böyle bir müracaatta kimse bulunmadı, ama arz ettiğim gibi muhteva itibariyle doğrudur. Men dakka dukka veyahut Türklerin çok güzel ifade ettikleri, ne ekersen onu biçersin. Susam ekip de arpa biçmeye imkan yoktur, arpa ekip de buğday biçmeye imkan yoktur. Binaenaleyh huzur evlerini esas hazırlayan baba ve annelerinin huzurunu isteyen evlatları değil de daha evvel baba ve anne bu huzur evlerinin tohumunu atmıştır. Onların tohumunu atan da daha evvelki babalardır. Onların tohumunu atan da daha evvelki babalardır. Biz üst üste müterakim cürümlerin hasıl ettiği bir nesiliz. Veya üst üste müterakim cürümlerin sahneye sürüldüğü devrede talihsiz olarak zuhur eden bir nesiliz. Cenab-ı Hak bizi kendi keremi lütfuyla ıslah buyursun ve huzura kavuştursun. Bu bizim şuurlanmamıza, kendimize gelmemize, şu meselelere vaziyet etmemize bağlıdır. Anne babanın mualla bir yeri vardır. Kur'an-ı Kerim mükerrer ayetleriyle meseleyi ele alır. وَعَبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Allah'a eş ortak koşmadan ona ibadet ediniz. Tevhidi, üluhiyete, tevhidi rububiyete yükselmek suretiyle icraatında Allah'ın eşi ve ortağı olmadığına çok iyi inanınız. Aynı zamanda üluhiyetinde de onu tevhid edin, bir Allah'a inanın. Ve aynı zamanda ubudiyetinizde de tevhid edin, sadece Allah'a kulluk yapın, eş ortak koşmayın. Bu üç mesele sıkı sıkıya, çok ciddi birbirine bağlıdır. Tevhid-i üluhiyet, tevhid-i rububiyet ve tevhid-i ubudiyet. Allah üluhiyetinde birdir. Allah icraatında da birdir. Öyleyse Allah'ın icraatının neticesi olan iradeli kullar, ubudiyette de Allah'ı tevhid edecek, bir olarak tanıyacaklardır. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Bakın bu büyük meselenin İnsana anlatılmasının hemen akabince وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Anne babanıza da ihsanda bulunun diyor. Aslan payı ayırıyor Kur'an-ı Kerim anne babaya. İhsan, Allah'ı görüyor gibi onlara iyilikte bulunma. Mütemadiyen himaye ve siyanet elini onlara uzatma, ellerinden tutma. Sonra daireyi, merkezde anne ve babayı sana anlattıktan sonra daireyi genişletiyor Kur'an-ı Kerim. Başka bir ayeti kerimesiyle anne ve babanın evlatlarına karşı yaptıkları büyük işleri, vazifeleri hatırlatıyor. Kendisine eş ortak koşmamanın arkasında anneye babaya teşekkürü, hamd ve senayı vazife olarak söylüyor. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنْشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْهِ. Biz insana tavsiyede bulunduk. Andolsun ki Allah buyuruyor Celle Celaluhu. Annesine, babasına ihsan etme tavsiyesinde bulunduk. O anne ki onu bir sıkıntı, bir fütur, bir zaaf, onu takip eden başka fütur, başka zaaf, onu takip eden başka sıkıntı, başka bir yerde gürh sözüyle anlatıyor bunu. Evladını sinesinde taşıdı, kucağında taşıdı. Terbiye etme meunetini sırtına aldı, bir miktar karnında, bir miktar kucağında, bir miktar bakım olarak yükünü sırtında taşıdı. Tavsiye ettiğimiz şey, en şükürü li ve li valideyk. Bana şükredeceksiniz bu nimet, bu ihsan karşılığında. Annenize, babanıza da minnet duygusuyla meşbu bulunacaksınız. Bu da Kur'an'ın fermanıdır. İsra suresindeki başka bir ayette, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Rabbiniz kesip atmıştır. Kat'i hüküm vermiştir. Değişmeyen, tebeddül etmeyen bir hükümdür. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ. Sadece ve sadece Allah'a ibadet edecek, ona kul olacak, onun karşısında serfuru edecek, emirlerine inkiyat edeceksiniz. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Annenize, babanıza da ihsanda bulunacaksınız. Bütün bunlar aile yapısının meydana gelmesi hususunda temel unsur anne ve babayı nazara vermektedir. Bu meselenin kabile ve aşiret idaresi anlayışından kurtarılıp evde anne baba ve evlat bir araya gelmesi şeklinde, bir ailenin teşekkür etmesi şeklinde ele alınması şu noktalardan çok manidardır. Ailede iki şey görüyoruz. Bir anil merkez durum, bir ilel merkez durum. Bir ailede ağırlık tamamen aileyi teşkil eden ailenin nüvesi anne ve babaya aittir. Binaenaleyh ailede, aile içinde, aile efradı içinde saygıya, ihtirama, karşılarında serfuru etmeye ve inkiyat etmeye elverişli, en layık anne ve babadır. O kadar ağırdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın rıza ve rıdvanının tecessüm ettiği cenneti annenin ayaklarının altına getirip koyuverir. El cennetu tahta akdamil ummahat buyurur. Cennet annelerin ayaklarının altındadır ferman eder. Annenin ayağının altına yüzünü korsan cennetten gelen kokuları teneffüs edersin. Yani annene babana inkiyat edersen, itaat edersen cennete girersin. Ailede anne baba Allah'ın verdiği bu mualla, bu müstesna, bu mümtaz mevki ihraz ederlerse, mühim bir rükün olarak aile içinde tanınırlarsa, ailenin içinde bir bakıma huzur olur demektir. Tabii bunu temin edecek de bir bakım onlardır. Telkin edecekleri hürmeti bulacaklardır. Verdikleri terbiyenin mâkesini göreceklerdir esasen. Bir yönüyle böyle ilel merkez bir durum vardır. Siklet merkezi anne baba üzerindedir. Her şey gider onlara dayanıverir. İşte bu yönüyle kabile idaresinden, aşiret idaresinden ailenin zimamı alınıvermiştir. İslam zuhur edeceği ana kadar dünyanın çeşitli yerlerinde Arapların üsre dedikleri ve Latince adıyla bize de geçmiş dillerimizde familia dediğimiz şey, bu bir bakıma kabile reisinin, aşiret reisinin idaresi altındaydı. İzdivaçlarına bile karışırdı. Mesela soylu bir kabile diyelim, Abdümenaf kabilesi. Bu soysuz mesela Temim kabilesiyle bir olamazdı. Aralarında izdivaç cereyan edemezdi. Cahiliye devrinde bu mesele çok hüküm fermaydı. Müslümanlık zuhur ettikten sonra da bunu hortlatıp devam ettirmek isteyenler oldu. El cümle Emeviler arasında oldu bu mesele. Mesela daha saadet asrında Resul-i Ekrem'i görmüş sahabe-i kiram arasında dahi az çok olurdu bu. Hazreti Maviye Ahnef bin Kays'in birbiriyle münakaşaları çok meşhurdur. Birisi Beni Ümeyye oğullarından, öbürüsü de Temim oğullarındandır. Beni Ümeyye'nin çorbası bulamacı meşhurdur. Çok defa Ahnef bin Kays onu onunla istihza eder, alay eder. Temim oğulları da çok yemekle meşhurdurlar. Binaenaleyh o da onu onunla tenkit eder. Kabile anlayış Araplar arasında çok meşhurdur. Cerir ile Ferezdak'ın birbiriyle münakaşası, bu büyük iki dev şairin birbiriyle münakaşası dillere destan ve çok meşhurdur. Ahtal ile Errai'nin birbiriyle münakaşası da çok meşhurdur. Mevzumuz münasebet olmadığı için bunların münakaşalarında malzeme olarak kullandıkları şeyleri intikal ettirmeyi faydasız, zait görüyorum esas itibariyle. İslam zuhuruyla üsre dediği aileyi ele aldı, bunu aşiretin ve kabilenin riyasetinden kurtardı, dar bir dairede ayrı olarak tekvin etti, buna bir hüviyet verdi. Bu çok sağlam olacak. Aile bağları birbirine çok kuvvetli aile bağlarıyla bağlanmış olacak ve bundan bir cemiyet, bir millet, bir devlet teşekkül edecektir. O devre kadar kabile reisi her şeyi yapıyordu, aşiret reisi her şeyi yapıyordu. Onların zahiz dedikleri, oymağın reisi her şeyi yapıyordu, Şab'ın reisi her şeyi yapıyordu, Uslun reisi her şeyi yapıyordu. Kendilerine göre bir kabile hayatı vardı. Türklerin hayatı da bundan ileri değildi. Onlar da çadırlarda aynı kabile hayatını devam ettiriyorlardı. Nasıl İslamiyet bir nur gibi Araplar arasında zuhur etti, onlara yeni bir hüviyet kazandırdı, öyle de 1000 sene evvel, 10 asır evvel, 11 asır evvel, çadırlarda bedevi gibi yaşayan bu bizim aziz Necip millete İslam içinde zuhur etmekle ayrı bir hüviyet kazandırdı. Artık umranlar kurdu. Mazideki bütün mefahirini bu millet İslam'a borçludur. Kubbesinin altında oturduğu camiler gibi binlerce camileriyle, imarethaneleriyle, umranlarıyla her şeyini İslam'a borçludur. Çünkü fikir yapısını, ruh yapısını, düşüncesini, sanat anlayışını tamamen İslam'dan, İslam'a esaslardan aldı. Ona göre kurdu her şeyini. Minareleri yıkmadıktan, camileri yok etmedikten, o köprüleri yerle bir etmedikten sonra mazi ile alakasını kesemeyecektir. Kesmeye çalışanlar olsa bile, mazisini ona unutturmak isteyenler olsa bile kesemeyeceklerdir. Mazi bütün mefahiriyle onun mazi ile alakasını haykırmaktadır. Ben aile yapısını arz ederken bu meselelere intikal ettim. Aşiret ve kabile anlayışına intikal ettim. İslam aşiret ve kabileden aldı. Yer yer aşiret ve kabile anlayışı hortlasa bile, mesela Köprülüler devrinde Osmanlı devrinde Köprülüler zamanında hortlasa bile yeniden ve Abbasiler devrinde Bermekiler arasında hortlasa bile yeniden esas itibariyle İslamiyet onu kesmiş, atmış, dibine tohum ekmiştir. Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Aile hücresi teşekkül etmiştir. İnsanın vücudunu teşkil eden hücreler gibi. Ve burada da matmah-ı nazar, insanın sık sık baktığı ağırlık noktasını teşkil eden arslan payına sahip anne ve babadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merkeze ve muhite dikkati çekerek muazeneyi şöyle kurmaktadır. اِنَّ اللّٰهَ يُوْس۪يكُمْ بِاُمَّهَاتِكُمْ سَلَاتًا اِنَّ اللّٰهَ يُوْس۪يكُمْ بِاَبَائِكُمْ مَرَّتَيْنِ اِنَّ اللّٰهَ يُوْس۪يكُمْ بِالْاَقْرَبِ وَالْاَقْرَبِ اَوْ كَمَا قَالْ Allah size analarınıza vasiyet ediyor. Üç defa analarınıza vasiyet ediyor. Annenin üç hakkı, üç payı vardır. Allah size babalarınıza tavsiyede bulunuyor. Onların hukukuna riayet edin. İki defa annenin babanın hakkı vardır diyor. İki defa babanın hakkı vardır. Allah Celle Celaluhu muhit hattındaki kimseleri nazara veriyor. Yakınlığınıza, derecesine göre tavsiyede bulunuyor. Onların hukukuna da riayet edeceksiniz. Zaten bidayette okuduğum ayeti kerimede bunu çok açık olarak görüyoruz. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى diyor. Arkasından da yakınlığınızı ihsanda bulunacaksınız. Aile içindeki yakınlarınızı ihsanda bulunacaksınız. Ve bizil kurba, vel carizil kurba diyor. Sonra da yakın olan, akrabanız olan komşularınızı ihsanda bulunacaksınız. Sonra da vel caril cenbi diyor. Vel caril cunubi diyor. Sadece yan komşunuz olan kimselere ihsanda bulunacaksınız. Sıla-i rahimde bulunacaksınız. Derecesine göre muhit hattına doğru aşıyor. Bunları yaparken kabile ve aşiret anlayışını, babalarla iftihar etmeyi kafalardan silip atıyor. Ben falan oymağım bilmem nesiyim değil. Senin ailen bugün nedir onun hesap ve planını getiriyor. Ben falan paşanın bilmem nesiyim, filan aşiretin bilmem nesiyim düşüncesini, duygusunu kafandan siliyor. Sana diyor ki sen bugün aile olarak nesin onu bana söyle. Onun hesabını bana anlat. تِلْكَ اُمَّتُنْ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ Onlar bir ümmetti, vazifelerini yaptı gittiler. Sen nesin onu bana anlat. اِنَّ اللّٰهَ اَذْهَبَ عَنْكُمْ اُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَتَفَاخُرَكُمْ بِالْآبَاءِ Allah Resulü ferman ediyor. Allah cahiliye duygu ve düşüncesini sizden silmiş atmıştır. Gidermiştir onu. Babalarınızla iftiharı kafalarınızdan silip atmıştır. Mezar taşlarıyla övünmeyi kafalarınızdan silip atmıştır. Siz nesiniz onu bize anlatın. Ama bu abâ-ı ecdada söveceksin demek değildir. Sırasına göre karabeti olan, yakında olan herkes devreye girecektir. Birinci planda aile, esas hücre mühimdir. Ailenin sıhhati, selameti veya fesadı mühimdir. Cenab-ı Hak ailelerimize sıhhat ve selamet ihsan eylesin. Ben bu sözlerle esasen aile mevzunda bir şey anlatmadım. Aile bu mudur demeyin sakın. Sadece ailenin sınırlarını tespite çalıştım. Bu mesele de nazari hüviyeti olan bir meseledir. Müslümanlık geldikten sonra cemiyet yapısında nasıl bir değişme olmuştur? Ferdin anlayışında, duygusunda, düşüncesinde nasıl bir değişme olmuştur? Öyle de aile yapısında bir değişme olmuştur. Biz kabilenin, aşiretin anladığı manada mı bir aileyiz? Yoksa komünital sistemlerin ortaya attıkları stilde mi bir aileyiz? Bir bakıma iştiraki olan bir aile miyiz? Şuyu olan bir aile miyiz? İşte bu ailenin sınırlarını tespit için ne şuyuyiz, ne müşabi durumumuz vardır, ne iştiraki bir durumumuz vardır, ne de cahiliye devrindeki anlayışın ifadesi abâ-ı ecdad ile iftihar etme durumu vardır. Aile derecesine göre bunlarla alakası olmakla beraber esasen anne, baba, evlat, torun vesaire bunlardan mürekkep bir topluluktur, bir hücreden ibarettir. Ve ilk planda ferdin sıhhatından sonra Allah'ın istediği şey ve ehlikum sözüyle işte bu ailenin sıhhat ve selametidir. Ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara dendiği zaman evvela nefsinizi düşünecek, ondan sonra ehlinizi, ailenizi düşüneceksiniz. Aile sözüyle de biz bunu anlıyoruz. ailenin büyük rüknü anne babayı ve onların evlatlarını anlıyoruz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri sıhhatli aileler kurmaya bizleri muvaffak eylesin inşallahü teala. Vaktin müsaadesizliğiyle esas planımda olan aile fertlerinin birbirlerine karşı mesuliyet ve sorumluluğuna dair hususu intikal ettiremeyeceğim. Başlasam yarım kalacak. Yalnız bir misalle bugün aile yapısını anlatmakla iktifa etmeyi düşünüyorum. İnşallah Cenab-ı Hak lütfederse önümüzdeki derslerde meseleyi tamik edeceğim. İslam'da İsar duygusu vardır. Kur'an-ı Kerim İsar hissini insanlarda teşvik eder. İsar kendi de çok defa muhtaç olduğu halde başkalarını nefsine tercih etme duygusudur. Âli cenaplık, civan mertlik hissidir. Mesela kendisinin de elbiseye ihtiyacı vardır ama başkasının üzerinde görmek, o elbiseyi görmek daha fazla hoşuna gider. Onun için kendisi kifafi nefs edecek kadar bir şey bulundurur elinde, bakiyesini başkalarına infak eder. Buna isar hasreti diyoruz. Kur'an-ı Kerim takdir eder. Ve yu'sirun ala enfusihim velau kana bihim hasasa. Kendileri sıkıntı içinde olsalar bile başkalarını nefislerine tercih ederler. Bu dışa doğru alabildiğine açılmanın ifadesidir. Yakın akrabalarına, mümin çevreye açılmanın ifadesidir. Müslümanlığın haysiyetine, Müslümanlığın onuru istikametine her şeyini vermenin ifadesidir. Ama bunu vermenin de bir haddi, bir hüdudu, bir sınırı vardır. Bir bakıma ailenin bahis mevzu olduğu yerde, mesela evlatların bahis mevzu olduğu yerde, annenin, babanın, kızın ve oğlanın bahis mevzu olduğu yerde, İslam, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam bu duygunun karşısına çıkar, hayır öyle değil, onların da hakkını ver dedirtir sana. Annenin babanın hakkı isar hasretini durduracak kadar büyük ve ağırlı teşkil etmektedir. Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın karşısına çıkan sahabi, ya Resulallah kime en fazla evveliyetle hüsnü muaşerette bulunayım sorusunu tevcih eder. Allah Resulü 3 defa anana anana anana der. Sonra kime diyen sahabiye yine anana der. ثُمَّ مَنْ Allah Resulü yine ummeke buyurur. Ummeke buyurur, ummeke. Dördüncüsünde babana der. 3 tane anaya hak ayırır, bir tane de babaya hak ayırır. Anne babanın hakkı bir ağırlık teşkil ettiğinden ötürü bir bakıma isar hasletinin karşısına dahi çıkılır. Biz isar hasletini teşvik ederiz. Deriz ki Müslümanlar gelecek nesillerin kurtarılması istikametinde servetlerini sarf ediversinler, rahatlarını kullanıversinler, huzurlarını terk ediversinler, fedai oluversinler. Ama ailenin hukuku devreye girdiği noktada bir bakıma, onları ızrar bahis mevzu olduğu noktada, isar hasreti de duruverir. Sa'd ibn Ebi Vakkas yine Buhari ve Müslim'de görüyoruz. Veda haccında diyor, çok hastalandım. Mekke'ye geldim. Geldim, hastalandım ve ölüp de orada kalacağımdan endişe etmeye başladım. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beni ziyaret etti. Halbuki benim sadece bir kızım vardı. Dedim ki ya Resulallah, görüyorsun çok hastalandım. Vefat edeceğim ben. Müsaade buyurursan bütün servetimi tavsiye etmek istiyorum. Vasiyette bulunmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayır dedi. Başka bir rivayette servetimin 1/3'ünü vereyim dedim. Allah Resulü hayır dedi. Servetimin yarısını vereyim, Allah Resulü hayır dedi. Servetimin 1/3'ünü vereyim dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 1/3'ü evet olsun, o bile çoktur buyurdu. Senin aile efradını, çoluk çocuğunu arkadan ele aleme el açar bırakmaktansa onları zengin, gani bırakman senin için daha hayırlıdır buyurdu. Bir noktada Sa'd ibn Ebi Vakkas öhdesini aldı. Anne ve babasının ve sonra meydana gelecek evlatlarının hukuku devreye girdiği noktada, yani ailenin hukuku devreye girdiği noktada bir bakıma dışa ait şeyler azalmış, kısılmış oluyor. Kâb ibn Malik'i aynı hava içinde görüyoruz. Tevbesinin kabul olunduğu beşareti kendisine verildiği an Buhari ve Müslim'de durumunu bize şöyle anlatır. Tam Kur'an-ı Kerim'in anlattığı gibi 50. gün damımın üzerinde duruyordum, binamın damı üzerinde duruyordum. Ve münadinin beşaret sesini işittim. Tevbemizin kabul olduğu beşaretini veriyordu bize. Artık çile bitmişti. Yanıma münadi gelince ben sırtımdaki elbiseyi çıkardım ona verdim. Vallahi o gün ondan başka giyecek elbisem de yok. Huzur-u Resulullah'a gitmek için âriye emanet bir elbise aldım. Onu giydi, bu elbiseyle gittim. Resul-i Ekrem beşaretle karşıladı. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama söylediğim ilk şey şu oldu. Vaka birincisi şu idi. Sen mi bizi affediyorsun yoksa Allah mı affediyor sözü olmuştu. Allah affınıza ferman gönderdi buyurdu. Ya Resulallah, bütün servetimi Allah yolunda infak etmek istiyorum deyince Allah Resulü servetinin üçte birini infak et Allah yolunda buyurdu. Ailenin, aile fertlerinin hukukunun bahis mevzu olduğu noktada İsar hasretinin önüne geçiverdi. Belki bu mesele çoluk çocuğu ve yakını olmayan kimseler için şayanı tavsiye olsa bile aile yapısından bahsederken işin enini boyunu çok iyi hesap etmek, işi çok güzel ele alma açısından meseleyi ele alıyoruz. Ailenin hukukunun bahis mevzu olduğu yerde bir kısım meselelerde kısılma görüyoruz. O kadar kısılma görüyoruz ki cihat bazı dönemlerde bazı noktalarda farz-ı ayın olduğu halde, farz-ı ayın olmasa bile farz-ı kifaya bir vazife olarak daima Müslümanların omuzunda bulunduğu müddetçe ve Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın bu mevzudaki tergipleri, iç açıcı, inşirah verici beyanları karşısında cihadın ne kadar muazzez bir şey olduğunu bilmemize rağmen görüyoruz ki bazen anne ve baba devreye girdiği an Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam cihadın sınırlarını dahi daraltıveriyor. Ben harbe iştirak etmek istiyorum ya Resulallah diyor. Annem babam var mı senin? Seni arzu eden annem babam var mı? Var deyince dön git onlara hizmet et, cihadın olsun buyuruyor. Bu nokta üzerinde de esasen ısrarla durmak istiyorum. Ama bugünlük ancak bu kadar oldu. Duracağım esasen. Çünkü hem müsbet cephede hem menfi cephede kimisi hizmet edeceğim diye annenin hukukunu, babanın hukukunu ayak altına alıyor. Adeta onlara hiç hakkı hayat tanımıyor. Kimisi de zaten dinsizdir, imansızdır, anne baba bilmiyor. Hukukunu ayak altına alıyor. Bilerek ve bilmeyerek her iki cephede anne babayı çok ihmal ediyorlar. Farz-ı ayın olan bir vazifede bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evladın nazarını anneye babaya tevcih ederse evladın anneye babaya karşı ne denli vazifelerle mükellef olduğunu düşünmesi aklın ve mantığın ifadesi olacaktır. Cenab-ı Hak düşünme, anlatma ve meseleleri rızası istikametinde uygun şerh etme imkanını bizlere bahşeylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.